Trójki w niedzielę, tuż po 19. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Są problemy z lekami, przyznaje główny inspektor farmaceutyczny. Minister zdrowia zapewnia, że sytuacja poprawia się. Wyrok w sprawie o ochronę dóbr osobistych 22 lipca w gdańskim sądzie nie pojawił się ani Jarosław Kaczyński, ani Lech Wałęsa. Kandydatka na przewodniczącą unijnego rządu Ursula von der Leyen bez poparcia zielonych. Objęcie przez nią stanowiska wciąż pod znakiem zapytania. Problem jest rozwiązany, produkty trafiają do hurtowni i do aptek. Takie zapewnienie słyszymy z ust ministra zdrowia. W poniedziałek Naczelna Izba Aptekarska poinformowała, że w aptekach jest problem z blisko 500 leków, a zapasy ich odpowiedników też są ograniczone. Główny inspektor farmaceutyczny przyznał wczoraj, że chorzy mają problemy z kupieniem w aptekach około 300 rodzajów leków stosowanych m.in. w leczeniu cukrzycy, astmy, nadciśnienia czy chorób tarczycy. Łukasz Szumowski mówi, że zostały wznowione dostawy brakujących leków. Do Polski trafiło na przykład ponad 1 000 000 opakowań Eutyroxu, leku na schorzenia tarczycy, którego brakowało w poprzednich miesiącach. Rynek farmaceutyków jest rynkiem bardzo delikatnym i tutaj pacjent nie może odczuwać tego typu turbulencji. Stąd, tak jak powiedziałem, będziemy dokładać wszelkich starań, żeby nawet jeżeli gdzieś będą jakieś problemy, to poprzez infolinię, poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia, poprzez Główny Inspektorat Farmaceutyczny te leki będziemy pacjentom zapewniać. Główny inspektor farmaceutyczny zapowiedział, że w poniedziałek ruszy infolinia, dzięki której pacjenci będą mogli dowiadywać się, gdzie można kupić potrzebny im lek albo jego zamiennik. Minister zdrowia informuje, że problem z lekami był nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, a był związany m.in. z problemami z produkcją w Chinach substancji stosowanych w niektórych preparatach. 22 lipca sąd apelacyjny w Gdańsku ogłosi wyrok w sprawie, którą Jarosław Kaczyński wytoczył Lechowi Wałęsie. A chodzi o wypowiedzi byłego prezydenta pod adresem szefa PiS-u. Sąd pierwszej instancji nakazał Wałęsie przeproszenie Kaczyńskiego za sugestie, że ponosi on odpowiedzialność za spowodowanie katastrofy smoleńskiej. Oddalił natomiast żądanie przeprosin za słowa Wałęsy o tym, że prezes PiS-u nie jest zdrowy, zrównoważony psychicznie. Jarosław Kaczyński chciał też, by były prezydent przeprosił go za zarzuty wydania polecenia wrobienia go, przypisania mu współpracy z organami bezpieczeństwa PRL-u. Od wyroku odwołały się obie strony. Pełnomocnik Jarosława Kaczyńskiego, mecenas Bogusław Kosmus, mówił, że oskarżenia wobec jego klienta są obraźliwe i wymagające przeprosin. Czy my się godzimy, aby osoby takie w debacie publicznej formułowały zarzuty, które mają charakter spekulacji, hipotez opartych na żadnych lub wyjątkowo wątłych, subiektywnych podstawach? Ja z kolei pełnomocnik Lecha Wałęsy, mecenas Maciej Prusak, tłumaczył, że taki jest dziś język debaty politycznej. W życiu politycznym ta debata jest tak intensywna, choć może ona się społeczeństwu, części społeczeństwu nie podobać, ale ona taka jest i taka będzie. Tu wyroki sądowe niczego nie zmienią. Ani Jarosława Kaczyńskiego, ani Lecha Wałęsy nie było wczoraj na sali sądowej. Grupa Zielonych w Parlamencie Europejskim będzie głosować przeciwko kandydaturze Ursuli von der Leyen na stanowisko szefowej Komisji Europejskiej. To już oficjalne stanowisko, ale nie zaskakujące, bo Zieloni od początku byli przeciwni tej kandydaturze. O tej decyzji i szansach Niemki na objęcie fotela przewodniczącej Komisji z Brukseli Beata Płomecka. Przewodnicząca Grupy Zielonych napisała w krótkim oświadczeniu, że wypowiedzi Ursuli von der Leyen były rozczarowujące, że unikała ona odpowiedzi na przykład na pytania o kwestie praworządności. Zieloni po tym spotkaniu zarzucili też Niemcy ignorowanie problemu zmian klimatycznych. W Parlamencie Europejskim od kilku dni raczej nie brano pod uwagę Zielonych przy obliczaniu możliwych głosów poparcia. Zebranie większości będzie więc wymagające. Największa grupa chadeków już zadeklarowała poparcie. Wydaje się, że trzecia co do wielkości frakcja liberałów-centrystów też jest gotowa zagłosować na Ursulę von der Leyen. Ale nieznane jest jeszcze stanowisko socjalistów, a przy braku poparcia Zielonych głosy konserwatystów mogą okazać się ważne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Za używanie telefonu komórkowego w czasie jazdy samochodem policja będzie czasowo odbierać prawo jazdy. Tak ma być we Włoszech. Komisja Transportu w Parlamencie zatwierdziła projekt zmian w kodeksie drogowym. Mówią także o tym, że turystów nie będą już woziły dorożki ciągnięte przez konia. Z Rzymu relacjonuje Piotr Kowalczuk. Romantyczne przejażdżki ulicami Rzymu z uwagi na dobro koni będą możliwe jedynie dorożkami elektrycznymi.

Bon Jovi o poranku. Dzień dobry, kłaniamy się. Zaczynamy poranną audycję. Bon Jovi zagrał zespół przed chwilą, ale zagra też za godzinę i za dwie godziny. A to dlatego, że koncert jutro na Stadionie Narodowym, właściwie koncertów. O, ho, ho, jakich fantastycznych koncertów się doczekaliśmy. Bo i Bon Jovi jutro, dzisiaj Mark Knopfler, wczoraj Mark Knopfler i właśnie w tej sprawie napisał pan Karol. Pan Karol napisał o 2:33, ale przeczytam państwu. Pan Karol ma 24 lata i w pewnym momencie, jak pisze, przed koncertem rozejrzał się i miał wrażenie, jest najmłodszym uczestnikiem koncertu. Jedna pani w holu powiedziała, że te dzieci to pewnie z rodzicami przyszły. Aż chciałem jej powiedzieć, że właśnie, że nie, ja tu przyszedłem sam, bo kocham muzykę pana Marka. A pan Marek ma się świetnie i zazdroszczę dzisiejszym uczestnikom koncertu w Gdańsku. Tak to będzie. Jeśli ktoś z państwa był wczoraj na koncercie Marka Knopflera, proszę dać znać, kto się wybiera dziś. Także czekamy. 2273 kranek @polskieradio.pl 71335. Czekamy na rozmowę. W każdej sprawie zresztą. Monika Rutka przy telefonie. No to pan Marek. Flash goes a little hummingbird, a dart and whirring thread. At the screen door by his lemon tree, out here with the quick and the dead. Designer blinds above LA, frame the perfect view. It's gonna be another day of sun and shameless blue. By his cutting block, the time has come for the fruit tab by the juicer. He grinds fresh coffee for himself, he's meeting the producer. LA Times lies on the stone, warm in there like bread. Hey, what's not to like out here with the quick and the dead? Good on you, son, good on you. The candles shuffle and the 412. Good on you, son, good on you. Oh yeah. Good on you, son, good on you. The candles shuffle and the 412. Yeah. Want to know what happiness is? In his eye there's a hunter's gleam. Something to look forward to. This cat's gonna get the cream. Skin of a mango is so smooth, smoother than the devil. Cut it, slice it, chop it up to the rhythm of a Cockney rebel. In Blighty, there's a flat on a grimy sink estate. That's why he walked out of that and went to the Golden State. Left the baccy and the beer where he was born and bred. Now he's cutting it out here with the quick and the dead. Good on you, son, good on you. The Camden shovel and the old one too. Good on you, son, good on you. What would you have had him do? The Camden Shuffle and the whole one too, yeah, yeah. Mark Knopfler. Wczoraj koncert, dzisiaj koncert. Tak to będzie. 16 minut po 6. Właśnie odgruzowuję skrzynkę mailową i widzę, że także o 4:19 przyszedł list od pana Tomka tym razem. Pan Tomek jedzie trenować. Właściwie już dojechał, bo o 4:00 pisał. Wysokie loty na kursie paralotniarskim. Zaczynamy o 5:00. Już od ponad godziny są w powietrzu. No i powinienem był powiedzieć, żeby się pan ciepło ubrał, ale już za późno. Zapraszamy do Trójki. Co dziś? Dziś oczywiście sprawy europejskie, bo Unia pod lupą. Beata Płomecka, połączymy się z Brukselą, wszystko państwu opowie, a będą sprawy bardzo bieżące, bo i za nami głosowanie, i głosowanie przed nami, między innymi w sprawie pani Ursuli von der Leyen. O tym wszystkim po 7.40 Beata Płomecka państwu opowie. A poza tym będzie o festiwalu Ślimakowe Rytmy. Muzyka na początku była elementem rehabilitacji z racji na to, że od urodzenia jestem osobą niedosłyszącą. Nie byłam w stanie odbierać prawidłowo dźwięku. Jedyną szansą na polepszenie warunków słyszenia była rehabilitacja właśnie muzyką. Ślimakowe Rytmy, o tym mówić będziemy i to za kilka minut. Muzycy, którzy słyszą dzięki implantom, o tym za kilka chwil będzie także można posłuchać, jak grają. A poza tym przed 9:00 Cudze chwalicie, no a przecież u nas... Jak się tam pojedzie i stanie się na hali, to ma się przed sobą całe Tatry. Gdybym szukał porównania, które przemawia, to jak najbardziej panoramicznym telewizorze, jaki można sobie wyobrazić. Ale nie, żaden telewizor nie da rady. Takie to właśnie widoki. Przed 9:00 Cudze chwalicie, to jest cykl Elżbiety Korczyńskiej. A poza tym oczywiście dr Tomasz, to kwadrans po 7:00. Wczoraj było bardzo ładne porównanie. Przypomnę, pies to pogoda na spacerze. Pies na spacerze to pogoda, a ogólny kierunek to klimat. Taka różnica. A poza tym jeszcze także oczywiście przed 7:00 urywki z kalendarza. Czy ktoś z państwa zna choć jedno przysłowie albańskie? No to proszę, jeśli złodziej będzie się bał, to nie ukradnie winogron. O, takie przysłowie. Kto z państwa znał? Proszę dać znać. Przed 7:00 urywki z kalendarza zapraszamy serdecznie. No a poza tym oczywiście jak zwykle muzyczne rozkłady jazdy i takie tam. 18 minut po 6:00. I Bryan Adams też będzie. O, jest już. As I was going over the Kokanakee Mountains, I saw Captain Pharaoh and his money he was counting. I first produced my pistol and then produced my rapier. I said, stand or deliver, or the devil he may take you. Mushroom, dama do dama da. Work for my daddy, oh. Work for my daddy, oh. There's whiskey in that jar. I took all his money, and it was a pretty penny. I took devil, take that woman, for you know she tricked me easy. Mushroom, dama do dama da. Work for my daddy, oh. Work for my daddy, oh. There's whiskey in the jarro. Drunk and weary, I went to Molly's chamber, taking my money with me. Now I never knew the danger. About 6 or maybe 7, you were Captain Pharaoh. I jumped up, fired off my pistols, and I shot him with both barrels. Oh, mushroom, dama do dama da. Work for my daddy, oh. Work for my daddy, oh. There's whiskey in the jar, oh. Some men like the fishing, some men like the fowling, some men like to hear the sound of a cannonball. Here I am in prison. Here I am with a ball and chain, yeah. Oh, mushroom, dama do dama da. Brian Adams. To całkiem niedawno grał i śpiewał u nas. Drzwi się nie zamykają za tymi artystami w Polsce. To ja mam tylko do przekazania. Wczoraj Kraków, gitara, Mark Knopfler, Money for Nothing na żywo, bezcenne. Tak, 2-2 i 7 trójek. Pani Izabela o 8.30 ma pociąg z Warszawy do Gdańska na spotkanie z panem Markiem. Już się nie może doczekać. A pan Tomek napisał, że kiedy kolega kupował bilet, akurat był w delegacji i bilet przeszedł mu koło nosa. Pan, no do mnie to jest, pan to potrafi odebrać człowiekowi radość poranka. No, znamy się nie od dziś. Zapraszamy do trójki. 22,5 minuty po 6:00. Muzyka, która koi i leczy. Wczoraj po raz piąty odbył się festiwal Ślimakowe Rytmy dla osób z zaburzeniami słuchu. Zwieńczeniem festiwalu był uroczysty koncert przedstawiający muzyczne osiągnięcia pacjentów, muzyków z całego świata, którzy słyszą dzięki implantom słuchowym. A teraz mogą rozwijać swój talent. Muzyka na początku była elementem rehabilitacji z racji na to, że od urodzenia jestem osobą niedosłyszącą. Weronika Nieczyporyk, uczestniczka festiwalu Ślimakowe Rytmy. Nie byłam w stanie odbierać prawidłowo dźwięku. Jedyną szansą na polepszenie warunków słyszenia była rehabilitacja właśnie muzyką. To nie jest paraolimpiada, że my pokazujemy, że ktoś może umie trzymać gitarę. Profesor Henryk Skarżyński, audiolog i foniatra, inicjator festiwalu Ślimakowe Rytmy. Wie, jak zagrać cokolwiek na trąbce. Nie, dziś ci jurorzy zachwycają się interpretacją, oryginalną interpretacją wykonywanych wielu utworów. A już szczytem osiągnięcia jest to, że niektórzy potrafią komponować, a zatem tworzą muzykę, tak jak osoby słyszące, i to o największej wrażliwości, o doskonałym słuchu. Pewnego dnia, było to niespełna 3 lata temu, obudziłem się rano z szumem w prawym uchu. Paweł Sypioło, tegoroczny laureat festiwalu Ślimakowe Rytmy. Po normalnej, przespanej nocy, bez żadnych jakichś problemów. Właśnie po kilku godzinach ten szum był tak już głośny, że praktycznie nie mogłem już odbierać telefonu tym prawym uchem. Chyba w 24 godzinach trafiłem już do szpitala, bo miałem też utratę równowagi, szalał błędnik, słyszenie było bardzo znikome. Całe szczęście zostałem szybko zdiagnozowany, że to jest ta nagła głuchota idiopatyczna, tak się nazywa. Powiedziano mi, że póki co medycyna nie zna jeszcze recepty na tego typu schorzenie. Natomiast jak się okazało, jest taka instytucja jak Światowe Centrum Słuchu, gdzie właśnie takie schorzenia się leczy. Jeszcze sobie kuszlika, melodyka walczyka. Ja słyszę dźwięki częściowo, po prostu mam jakby swój świat, żyję w swoim świecie dźwięku, który jest ograniczony. Śmiejemy się w domu, że często jak jest burza w nocy, to rodzice nie mogą spać, bo jest głośno, wiadomo, uderzenia błyskawic i tak dalej. Mi to w zupełności nie przeszkadza, dlatego że ja po prostu tego nie słyszę. Pewne rodzaje muzyki mają znacznie większy wpływ, znacznie większy efekt, stąd współpracując z reżyserami, z kompozytorami, właśnie specjalnie komponowana jest muzyka po to, żeby uwzględnić różne częstotliwości, układ tych częstotliwości, żeby te dźwięki zamienić w takie sekwencje, które pozwalają maskować na przykład szum uszny, albo pozwalają utrzymać znacznie dłużej uwagę dziecka, który musi się rozwinąć słuchowo. Idea profesora Skarżyńskiego strasznie mi się podoba. Kompozytor Krzysimir Dębski. Że właśnie ci ludzie, którzy trochę gorzej słyszą, albo stracili kiedyś słuch, a teraz dzięki implantom odzyskali, że oni również mogą uczestniczyć jako muzycy. Że mogą raz, że jej śpiewać, mogą być odbiorcami, ale mogą również tworzyć muzykę. Będą występować na scenie ludzie właśnie po przejściach, którzy odzyskali słuch, którzy wiedzą, jak trzeba szanować słuch. W przeciwieństwie do nas, którzy my mamy dobry słuch, to w ogóle nie szanujemy. Tak to wczoraj było. Festiwalowi przysłuchiwała się nasza reporterka Monika Suszek. 26 minut po 6:00. Somewhere down the road you'll harvest what you sowed, and we'll be divided by the line. Somewhere in between you lost what might have been, and now we're scattered in the night. One by one we're falling, almost gone, we're calling out. Nowiutkie nagranie z tego tygodnia, Redbox. Jest szósta, teraz 6:30. Krzysztof Zyblewski. Nie ma Polaków wśród ofiar gwałtownej burzy, która przeszła w nocy przez Chalkidiki w Grecji. Tak wynika z najnowszych informacji. W wyniku kataklizmu zginęło co najmniej 6 osób. Ponad 30 zostało rannych, w tym 2 ciężko. Niemal wszystkie ofiary to zagraniczni turyści. Są ogromne zniszczenia. Mija 76 lat od krwawej niedzieli na Wołyniu. 11 lipca 1943 roku to był dzień kulminacyjny rzezi wołyńskiej. Ukraińscy nacjonaliści zaatakowali 99 miejscowości. Tylko tego dnia zginęło około 8 tysięcy Polaków, mówi historyk profesor Leon Popek, potomek zamordowanych w Woli Ostrowieckiej i Ostrówkach. Zginęło 60 tysięcy Polaków tylko na Wołyniu w około 2000 miejscowości. 1500 miejscowości, gdzie mieszkali Polacy, zniknęła z mapy współczesnej Ukrainy. Upamiętnionych krzyżem, nieraz jakimś skromnym pomnikiem, jest około 180 miejsc. Zaledwie 5% Polaków, którzy zginęli, miało katolicki pochówek. To znaczy 95% Polaków nie miało pogrzebu, spoczywają nadal w dołach śmierci. Uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa rozpoczną się w Warszawie przed południem. Obchody odbędą się także w Gdańsku, Krakowie, Tarnowie i Przemyślu. Prawo i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska mają po 3 wiceprzewodniczących komisji w Parlamencie Europejskim. Beata Szydło nie będzie szefową Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Tak wygląda podsumowanie dnia w Europarlamencie, podczas którego dokonano wyboru kierownictwa wszystkich komisji. 3 wiceszefów z ramienia PiSu to Witold Waszczykowski w Komisji Spraw Zagranicznych, Zdzisław Krasnodębski w Komisji Przemysłu i Energii oraz Ryszard Czarnecki w Komisji Petycji. Z kolei 3 europosłów PO, którzy będą wiceprzewodniczącymi, to Janusz Lewandowski w Komisji Budżetowej, Krzysztof Hetman w Komisji Rozwoju Regionalnego i Róża Thun w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne, opady deszczu na wschodzie i krańcach południowych, możliwe także burze. W czasie burz opady mogą osiągać 15 mm, zwłaszcza na Pogórzu Karpackim może tak być. Temperatura maksymalna od 17 stopni na wschodzie i we wschodniej części wybrzeża do 24 na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. 16 może się lokalnie pojawiać w Dolinach Karpackich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sprawdzone wakacje? Tylko z Volvo. Skorzystaj z oferty serwisowej za jedyne 99 zł. Podczas przeglądu sprawdzimy 15 kluczowych punktów przed podróżą w Twoim Volvo. Zapraszamy do salonów Volvo. Ostatnio po treningu strasznie bolał mnie bark. Nie mogłem normalnie funkcjonować. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina na objawy menopauzy. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen? Nie, już nie potrzebuję. Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Zawarty w Femitoninie wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Aha, to te, co się bierze 2 razy dziennie? Nie, tabletki Femitonina biorę tylko raz wieczorem. To dużo wygodniejsze, a przy okazji mniej wydaje. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te... W zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Chyba Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Chyba Slimin na wątrobę. Chyba Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Się tak jakoś od 6:00 koncertowo zrobiło. Zostałem wywołany do tablicy. Byłem wczoraj na koncercie pana Marka. Wrażenia niezapomniane i powiem tak, kto może, niech jedzie do Gdańska dzisiaj. Naprawdę warto zobaczyć. Tym bardziej, że to prawdopodobnie ostatnia trasa pana Marka. Także kto żyw do Gdańska, niech jedzie. 2273, to jest nasz numer telefonu, ale nie zapominamy. Ja chciałbym wspomnieć, bo redaktor mówił tutaj o koncertach, które się odbyły czy odbywają. I czy mógłby również przypomnieć nam, panie, że zaczynają się Suwałki Blues Festival i my z 14-letnim synem wybieramy się z drugiego końca Polski na Kennego Wayne Sheparda. To tak jak my. To się pewnie zobaczymy, bo to już jutro. Po 20:00 w Suwałkach Kenny Wayne wystąpi. there hanging on, yeah. Staring at that telephone, yeah. Wishing she'd be coming home, but I know she won't, I know she won't, cause something she's chasing ain't gonna change it. That's how it's always been. Ain't no use in trying. That girl is fine, you're riding on a gypsy wind. Baby got to go, baby got to go, baby got to go again. Szepard, jutro wieczorem wystąpi w Suwałkach. To bezpłatny koncert. Więc gdyby państwo byli w okolicy, to proszę się wybrać, bo to niezły artysta jest. To można zobaczyć na scenie. Za 22 minuty będzie siódma prasa za chwilę, ale to jeszcze sobie jedną piosenkę zagramy i posłuchamy. Wcześniej słuchacz nawiąże do wczorajszych rozmów z doktorem Tomaszem, który opowiadał o tym, czym się różni pogoda od klimatu. Jeśli pogoda to pies spacerujący po parku na smyczy w każdą stronę, to ogólny kierunek tego spaceru to klimat. Tak to chyba było. 11 czerwca o godzinie 6 rano mamy 25 stopni, to jest to ogólny kierunek pana spacerującego z trzech. Ale jeżeli 11 lipca o godzinie 6 rano mamy 12 stopni, więc jest to pies biegający na wszystkie strony. Czy tak? Tak, tak. Zupełnie bez smyczy na dodatek. For sex, money, drug, chest, tip on my breast, top of my earth, tip on my rock, walking down the road with my soul in my hand, tip on my toes, top of my spine. I Ed Kowalczyk w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Za 17 będzie siódma. Czas na prasę. A na pierwszych stronach Niemcy grają już bez Polski. Ursula von der Leyen stawia na praworządność i neutralność klimatyczną. Wraca też pomysł karania państw niechętnych migrantom. Ten tytuł i ten artykuł znajdą państwo na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej, ale o tym także mówić będziemy za mniej niż godzinę wspólnie z Beatą Płomecką w Unii pod lupą. Odsyłamy państwa i zapraszamy. A poza tym na pierwszej stronie Gazety Wyborczej sprawa, o której także mówiliśmy w serwisie o 6, czyli o tym, co dzieje się w aptekach i o tym, że brakuje leków. Polska bez szczepionek, pisze Wyborcza, brakuje szczepionek przeciwko groźnym chorobom, między innymi odrzej wściekliźni, alarmują czytelnicy Wyborczej. To duży tytuł na tej pierwszej stronie. Obok taka delikatna notka, ale bardzo ciekawa. Otóż gwiazdy strajkują. Nie wiem, czy państwo wiedzą, sportowe. Antoine Griezmann i Neymar nie stawili się do pracy w Atletico Madrid i z Paris Saint-Germain. Obaj chcą wymusić transfery do Barcelony, więc strajkują, nie pojawiają się w klubie i obie gwiazdy pewnie dopną swego, jak czytamy w tym artykule. Taki oto strajk to Gazeta Wyborcza. A jeśli chodzi o Rzeczpospolitą, na pierwszej stronie PO-PSL, rozmowy ostatniej szansy. Centrowa koalicja jest prawdopodobna, choć nieprzesądzona decyzja do piątku. To duży artykuł, a troszkę niżej mniejszy artykuł. Koniec OFE jeszcze przed jesiennymi wyborami. Rząd przyspiesza pracę nad ustawą, która ma przenieść aktywa członków otwartych funduszy emerytalnych na ich indywidualne konta emerytalne lub do ZUS. Chodzi o to, by uporać się z tym przed wyborami, dowiedziała się Rzeczpospolita i o tym informuje. Pierwsza strona Gazety Polskiej codziennie. Tutaj taka ciekawostka: skarby przyjaźni polsko-węgierskiej, buława Stefana Batorego, miecz króla Władysława II Jagiellończyka, szabla generała Józefa Bema i karabela króla Jana III Sobieskiego. Między innymi te unikaty ze zbiorów budapeszteńskich można do 6 sierpnia oglądać w Muzeum Łazienki Królewskie. Jak pisze gazeta, warto. Jeszcze Puls Biznesu, a tu informacje o tym, że Kowalski coraz chętniej bankrutuje. Idziemy na rekord. Na to wskazują półroczne dane dotyczące upadłości konsumenckich. W ciągu 6 miesięcy sądy ogłosiły ich prawie tyle, ile w całym 2016 roku, a zdaniem eksperta to wciąż za mało. Zapotrzebowanie jest 2 razy większe. Kowalski coraz chętniej bankrutuje. O tym Puls Biznesu. Za 15:07. Błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit. Rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na miast. Zakrywasz twarz jak wielu z nas. Jak wielu z nas. Muzyka. z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu z nas. Jak wielu z nas. A ty? Że masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu z nas. Pola i Moniek Staszczyk. Na pierwszym miejscu na liście, więc trzeba głosować. Proszę głosować, proszę odwiedzić stronę internetową. Jutro kolejne wydanie listy. Za 11 minut będzie 7. Pozdrowienia z całego świata państwo dostali. Nieprawdopodobne. Pani Małgorzata i pan Piotr pozdrawiają państwa z Kalifornii. I tam właśnie na dobranoc słuchają sobie porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Ale też pan Andrzej i pani Ola pozdrawiają państwa z Pakistanu. Z drogi do chińskiej ambasady w Islamabadzie. Serdeczne pozdrowienia z obu końców świata. Aha, jeszcze w siatkówkę grają. Jadę sobie już od jakiegoś czasu i ani słowa nie powiedzieliście o tym, jak nasze wspaniałe chłopaki poradziły sobie z Brazylią w nocy o jakiejś dziwnej godzinie. Czy możecie poinformować wszystkich na antenie? Tak, to prawda. Ani słowa nie powiedzieliśmy, ale czekamy na serwis sportowy, żeby taka niespodzianka była. Kto nie oglądał w nocy, było dziwnej porze. Rzeczywiście grali, ale wygrali z tą Brazylią. Dobrze im poszło, a stawka jest wysoka. Taki drobiażdżek muzyczny, a dlaczego nie? Za 9 minut 7. Urywki z kalendarza. Czwartkowe urywki, a więc Krzysztof Szubzda. Przed nami 11 lipca. Dziś obchodzimy wspólne święto wszystkich ludzi na świecie, czyli Światowy Dzień Ludności. Pozdrawiam zatem wszystkich mieszkańców całej Ziemi, dokładnie 7 miliardów 716 milionów 162 775 osób, bo tyle jest nas na świecie według licznika populacji w poniedziałek o 10:10, kiedy zaczynam pisać ten tekst. I pomyśleć, że jeszcze 32 lata temu było nas zaledwie 5 miliardów. Dokładnie. 5-miliardowy mieszkaniec Ziemi był Jugosłowianinem i urodził się właśnie 11 lipca, 32 lata temu, w Zagrzebiu. Nazywał się Matej Gaspar. Dziś pan Matej ma 32 urodziny, nie jest już Jugosłowianinem, tylko Chorwatem, więc przepiękną Chorwatczyzną życzymy mu Sreten Rodzendan. Czyli takie chorwackie happy birthday. 4-miliardowy mieszkaniec Ziemi urodził się w 1974 roku, ale nie znamy go ani z imienia, ani z nazwiska. Ale jeśli 11 lipca przyciąga okrągłe liczby, to właśnie tego dnia, w roku 1974, urodził się węgierski zapaśnik István Majoros, złoty medalista z Aten. Pan István urodził się jako Węgier i nieustannie jest Węgrem, zatem piękną węgierszczyzną życzymy mu Boldog Szülatesnapot, czyli takie węgierskie happy birthday. 3-miliardowy mieszkaniec Ziemi też jest anonimowy, ale demografowie określają datę jego urodzenia na rok 1960. Tego właśnie roku, 11 lipca, przyszedł na świat Kazimierz Przybyś, gwiazda Widzewa Łódź i reprezentacyjny obrońca z meksykańskiego mundialu. Z jedynką grał wtedy Młynarczyk, a z dwójką właśnie Przybyś. Z tego co wiem, pan Kazimierz jest już bardziej radomiakiem niż widzewiakiem, no ale to nie zmienia faktu, że życzymy mu piękną polszczyzną wszystkiego najlepszego z okazji 59. 2-miliardowy mieszkaniec Ziemi przyszedł na świat około 1930 roku, czyli mógł to być 1929 albo 31. Mnie bardziej pasuje 31, bo tego roku, 11 lipca oczywiście, przyszła na świat Irena Lewandowska, która jako pierwsza spolszczyła mistrza i Małgorzatę Buchakowa, jeszcze w wersji ocenzurowanej. Pani Irena tłumaczyła też braci Strugackich, Sołżenicyna, Jerofiejewa, Okudżawę i tyle innych wybitności, że tytuł 2-miliardowej mieszkanki Ziemi po prostu jej się należy. No i czas na miliardowego ziemianina. Demografowie każą nam szukać jego urodzin na początku XIX wieku. No to zajrzyjmy. 11 lipca 1811. Data pełna jedynek, idealna dla miliardowego obywatela świata. Tego dnia urodził się Johann Georg von Hahn, austriacki konsul w Grecji. No, brzmi to trochę nudno, więc specjalnie dla Państwa przeczytałem biografię pana von Hahna, żeby znaleźć coś niezwykłego i udało się. Johann Georg von Hahn kolekcjonował przysłowia albańskie. Czy ktoś z Państwa zna choć jedno przysłowie albańskie? No to proszę, pierwsze dwa, które znalazłem w sieci. Jeśli złodziej będzie się bał, to nie ukradnie winogron. I drugie, nie masz nic do roboty, to kiwaj drzwiami. I to jest hobby godne miliardowego ziemianina. Dziękuję bardzo. Jest 11:24, godzina i 14 minut po rozpoczęciu pisania tego tekstu. Zerkam na licznik populacji świata. Jest nas prawie 12 tysięcy więcej. Nieźle, w niecałe półtorej godziny. To oznacza, że do 11 lipca świat powiększy się o kolejne 700 tysięcy ludzi, a w sobotę pęknie milion. Panie i panowie, miłego dnia ludności. Tak bardzo dziękujemy panu, panie redaktorze. Krzysztof Szulta, nie masz nic do roboty, to kiwaj drzwiami. Jakie to mądre przysłowie jest albańskie. Za 7:05. Pani ma dzisiaj urodziny. Heroes go down. They go down fast. So don't expect any time to equivocate the past. When heroes go down, they land in flame. So don't expect any slow, careful settling of blame. I heard you say you look out for the feet of clay, that someone will be falling next without the chance for last respect. You feel the discipline.